سوره آل عمران درس نمبر 20 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرح كچري ورسيد تاسو تزهم فقد مس القوم قرح مثله نتحقیق رسيد ريو اغا قوم تا زخمونا پشاند دي وتلك الأيام نداولها دادی روزی چې اړو راړو دی لرا بین الناس په منځ د خلکو کې وليعلم الله الذين امنوا او دې د پاره چې ښکار کی الله تعالی کسان چې مؤمنان دي ويتخذ منكم شهداء او ونوي تاسو نه شهیدان شهدا والله والله تعالی چې دی لا يحب الظالمين مین نکی د ظالمانو سره. سوره آل عمران سلورم حساب بیان د جهاد او د انفاق پی سبیل الله کی او په دې حصہ کې هغه علتونه د شکست او حد بیانیږي او هغه قوانین بیانیږي چې موانع د عزیمت دي او دارنګي صفات اشرار د منافقانو او اخیر کې بیا زجر او زورن آغا خلکو ته چې اغلی د بخل نه کار اخلي. نو په دې آیات کریمه کې علتونه د شکست او خود بیانېږي. فرمای ان یمسسکم قرحن کورسید تاسو ته زهم فقد مس القوم قرح مثله نو تحقیق رسیدلو هغه قوم ته یعنی کافرانو ته قرهم مثله زهمنا پشاند دے په بدر کې اشاره چې بدر کې کافرانو ته کوم تکلیفونه رسیدلې وو نو نن کو احد کې تاسو ته تکلیفونه راورسېدل او تاسو زخمیان شوي نو په دې معنی غم او افسوس نکار اغستل نه دی پکار. ولی د دې موازنه وکي او موازنه دا چې وګوره الله تبارک و تعالی تاسو له بدر کې په څومره لږو خلکو باندې بری در کړی وو او دارنګي هغې نه تاسو څوره خلق وجلی وو او څوره کسان تاسو قیدیان کړی وو. نو دا د الله تبارک و تعالی حکمت دی. نو هغه حکمت بیانوي. حکمت ولې دی؟ وتلک الایام نداولها نو دغه دی ورځې چې اړو راړو دی لرا بین الناس په منځ د خلکو کې ځکه چې دا د الله حکمت دی چې دا ورځې د سختۍ او ورځې د نرمۍ چې کمی دی دارنګي تکلیف او راحت چې کم دی دا الله تبارک وتعالی په منځ د خلکو کې اړۍ راړۍ او اشاره چې کافر سره د تکلیفونو نه چې دوره تکلیفونه وته رسی سرد دی تکلیفونو نه د باطل په حمایت کې همت نه بایلی او مسلمان ته چې نو تاسره پکار دی چې د حق په حمایت کې ته چرته همت نه بایلی څنګه چې کافر د کفر په حمایت کې همت نه بایلی او لګیا دی او د مسلمانانو په خلاف معنی چې څومره تدبیرونه اغي کول غواړي هغه تدبیرونه کوي نو ته چرته مسلمانا د حق په ملګرتیا کې همت نه بایلې ته خو د ډېر همت نه کار اخلن. مسلمان ولی کمزور دی؟ کافر لګیا دی خپل تدبیرونه د مسلمانانو د والو د فار د هر طرف نه جوړي او کم ځای کې چې سړی کغونه د اسلامي قانون د پار راوچتیږي اغي د هغه د پار ټوله دنیا دې ته یو کړی بیا هغه ځای ته د هغه دین د خدمت چې په صحیح طریقه باندې په ملک کې د قانون د راتلو د شریعت ته پاره چرتاغی تا داسې معمولی پته لګي د هغې د ختمولو کوشش کوي. نو مسلمانه ته ولې همت بایلې؟ پکار دی چې ته همت نه بایلی او تم د حق پر ملګرتیا کې د همت نه کار واخلی. دارنګه الله تبارک وتعالى فرمایي وليعلم الله الذين امنوا. حکمتونه پکې دا دي چې ښکارا کی الله تعالی هغه کسان چې ایمان راوړې دي. الله تبارک وتعالى په دې سره دې تکلیفونو او مصیبتونو سره سم معلومي کرا او کوټه پکې معلومي. کمی او سړی چې تکلیف تزان ټینګ نکی ناغه وافش او کمی او سړی چې تکلیف تزان ټینګ کی هغه د حق مقابله ته اولاړي او د حق مقابله کوي. نو الله تبارک وتعالى وی دا حالات ته نرمای او د سختۍ زسه د پار راولم د دې د پاره چې منافق د مؤمنانو نه د مسلمانانو نه جدا شي. د الله په دین کې د دې وجې نه الله تبارک وتعالى د مسلمان چې کله د جهاد په حالت کې او کله د الله تبارک وتعالى د دین د مقابله په شکل کې پیش کیږي دی بیا شاناړی چاته دی به همیشه د پاره په سینه باندې بیا جنگیږي او دارنګي د الله تبارک وتعالى په دین کې د باطل د کمزور کولو د پاره با دی په جب باندې جنگیږي چې د الله تبارک وتعالى حق مخلوقات ته ورسي او حق خلقو ته ښکارا کی. نو د دې وجنه د تکلیفونو د مصیبتونو په وخت کې الله تبارک وتعالى کرا کوټه او چاله الله تبارک وتعالى پکې حکمت داده چې د شهادت هغه درجه ورته نصیب شي او شهادت داسې درجه ده چې جنت سور لوی خوشالۍ دي او سمره نعمتونه دي او چې شهید نه الله تبارک وتعالى تاسو کې چې وای د دې نعمتونو نه علاوه نور ستا څه پکار دي هغه به وای چې یا الله دنیا ته مې ولېږه چې بیا ستا په لار کې شهید شم. مرګ خو اسې هم په موږ ټولو را روان دی. یو سړی د مرګ نه نشي بچ کېدی او که یو سړی دا وای چې په مرګ به چې کم دی نه دا په دې معنی چې زه د الله تبارک وتعالى د دین د حق ته پاره خبره اوچتوم او دارنګه د الله تبارک وتعالى د دین کوشش کوم نو مرګ د دې دا نه ګڼي چې مرګ په دې کې دی. مرګ د الله تبارک وتعالى طرف نه مقرره نیټه ده چې هغه به راځي نو چې په سمانه مقرري هغه پاتې کیږي نه بلکې انسان له همت پکار دی. نو شهید به دا غواړي چې راځه دنیا ته بیا لړې او ستا په لار کې یو ځل نه په سو سو چند زره زو ستا په لار کې شهید شوي چې د شهادت کمی درجه او کمی خوشحالی الله تبارک وتعالى په جنت کې شهید لور کوي. نو اونی وی ستاسونا ویتخذ منکم شهدا او اونی وی ستاسونا شهدا شهیدان والله والله تعالی چې دی لا يحب الظالمين من نکید ظالمانو سره کمرات مشرکین شي. نو د دې مطلب دا چې عرضی طور الله تبارک وتعالى د کافرانو هغه کامیابی چې کم دی هغه دا مطلب نه دی چې الله تبارک وتعالى د دې سره مینه کوي نه. الله تبارک وتعالى فرمایي والله لا يحب الظالمين. الله تبارک وتعالى څوک تداونه وای چې په وحد کې دې ته لګاونه ګټه میلاو شو غنی دا د الله تبارک وتعالى خو وخت دی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې نه نه بلکې مشرکین کپر اس کلو غونی ارزی تور کامیابی دی ته میلاو شوې په تور د کامیابی باندې نو په سبب د کفر او د شرک دا ظالمان دي. الله تبارک وتعالى ظالمان نه خوخی یا دا مطلب چې کم مسلمانان راغلی او په مسلمانانو کې کم منافقین او د عبد الله ابن ابی ابن سلول په وجه باندې چې کم نه کم خلق واپس شو نو که هغه منافقین واپس کیږي د جنگ نه نو هغه دوه خبرې ځان سره د نقصان وړي. یو دا چې د شهادت درجې نه محروم شو او د جهاد د فضیلت او د جهاد کې د شریکې دونه امه چې کم دی محروم شو نو دا نه چې ګنې الله تبارک وتعالى مینه کوي دا ظلم او زیاتې کړی دی. الله تبارک وتعالى د زیاتی کوونکو سره مینه نه کوي. والله لا يحب الظالمين. الله مینه نه کوي د ظالمانو سره چرته دا نه وایي چې کافرانو لېلغونې په دنیا کې په احد کې هغه شکست په پتح کې بدل کړګنې د الله سره مینه ده. الله د ظالم سره مینه نه ساتي. وليمحص الله الذين امنوا او د دې لپاره چې خاص کی الله مؤمنانو لرا ويمحق الكافرين او ختم کړي کافرانو لرا د دې لپاره چې الله پاک کی څوک هغه خلق چې هغه د الله تبارک وتعالی په لار کې جنگيږي ایمان راوړي دي الله پاک هغه د ګناونو نه پاک کی په کوم تکلیفونو او مصیبتونو چې دی صبر کړی دی او صبر یې وکړو نو دای سبب د ماپای د ګناونو ګرځي یا دا مطلب چې الله تبارک وتعالی وليمخص الله الله تبارک وتعالی خاص کوي الذين کسان امنو چې مؤمنان دي د دې د صبر او تحمل د وجنه الله تبارک وتعالی دی خاص کوي درجه ولا ور کوي درجه ولا اوچتای او کو پرز کو چا سره چا سره غلطی او چا سره ګنای الله تبارک وتعالی خاص کوي د خلکو لره او ګنا ورته معاف کوي ويمحق الكافرين او ختمي الله تبارك وتعالى كافرانو لرا اغوشو چوغورا په جنگ بدر کې سمره په مستای باندې راغلی او یادا چوغورې د نبی عليه السلام د لسو قالو نفس د نهو قالو نفس د ابوبکر رضی الله تعالى عنه او دارنګي د صحابه رضوان الله اجمعين دا غیلی گل او التا اعلان کول چراتلون کی کال لب په مکه کې یا نبی علی السلام التا چا برداشت کونه یا نبی علی السلام صحابه لی او صحابه او توای چې تاسو اعلان وکي چراتلون کی کال لب دلتا بربند سړی چې کم دی او مشرک سړی چې کم دی هغه بدلتا طواف نه کوي یا داسې وخراغه الله تبارک وتعالى ختمی کافران له حکم مسلمان په خپل دین باندې ټینګ شو نو الله تبارک وتعالى کافر بیا مسلمان ته نشي ټینګې دی خو په دین باندې کچری مضبوط شو هغه نبی علی السلام چې د مکې نه او با سو برداشت کولې نشو او غریب وګوره د جنگونو مدینه ته جنگونو د پار غزوه خندق ته وګوره چې د کم کم زاینه ایزان سره قبایل یو ځای کړیو او الله تبارک وتعالى په هاورا راوا راوا استاد او خندق نبی علی السلام او صحابه رضوان الله اجمعین کنستو یا حالت وګوره چې د روټای د پار نبی علی السلام خپلې خېټي مبارکې ته غټي چکم دین اچولې دي او غټي ځان سره تړلې دي او صحابه رضوان الله اجمعین راضي چې یا رسول الله ډېر یخنی ده او ډېر د لوګي حالت دی یا هغه حالت دی چې الله تبارک وتعالى وګوره ورته هغه کافران چې په مکه کې 360 بوتان پراتو نبی علیہ السلام راغی ولقد جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوكا اغار سے ختم شو خو بشرط دی چې مسلمان په خپل دین باندې کله کودریږي ته بیا ګوره د الله تبارک وتعالى غي وادو تا چې الله تبارک وتعالى کافران ختمه کی نه ختمه خو افسوس چې موږ خپل دین تر او ګرځو پر اختونی باندې او سره د تکلیفونو نه تکلیفونه سړی تیر کی پس تکلیفونو نه الله تبارک وتعالى راحت راولي په ارچا باندې نو پکار دي چې تکلیفونو ته موږ غاړه نیو کو په دین کې موږ ته کم تکلیفونه راسي اما حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نبي اخكار کړی الله تعالی کسان چې جهاد کوي تاسو نه ويعلم الصابرين او نبي اخكار کړی الله تبارک وتعالى صبر کوونکي تاسو ګمان کوي چ تاسو به جنت ته داخل شئ او نو به اخکار کړی الله تبارک وتعالى هغه کوشش کوونکی جهاد کوونکی ستاسو نه او هغه خلک چې غي صبر کوي د دې وجې نه سورۃ العنکبوت کې هم دویم نمبر آیات کې راځي حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بالله وهم لا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون آیا ګمان کوي هغه کسان حسب الناس ایا ګومان کوي خلک ای اترکو چې دی و پری خو دی لشي ای یقولو آمنا چې دی ایمان دا وکي وای ما ایمان راوړی دی و هم لا یفتنون او په دی باندې به امتحانات ناراضي امتحانات په در باندې راضي نو امتحانات ته به ځان ټینګای د امتحانات او نفس الله تبارک وتعالى وای بیا زمانه نعمتونو ته ګورا چې تاسو خپل نعمتونو ته نو د دی وجه نه وای تاسو به جنت ته داخل شئ نو به اخکار کړی الله تعالی هغه جهاد کوونکی او نو به اخکار کړی الله صبر کوونکی دا الله حکمت دا دی دا الله تبارک وتعالى د طرف نه په جنگونو په جهاد کې دارنګ په سختۍ او په نرمۍ کې چې هغه خلق جدا شي او کم خلق چې نیکان او دا الله تبارک وتعالى په دین کې خدمت کوونکی او دا الله په دین باندې صبر کوونکی او سختۍ سکون کې او دارنګ د مشکلات سره مخامخ کیدون کی دا به الله تبارک وتعالى ښکارا کوي ولکد کنتم تحقیق وی تاسو تمنون الموت چې ارزو کولا غوخته تاسو مرګ لره من قبل ان تلقوه مخکد مخامخ کی دوستا سنا د دې سره فقد رايتمون تحقيق لد تاسو دې لرا او انتم تنظرون او تاسو ورته قتل الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو ارزو د شهادت کولا چې کم خلق نو تله په بدر کې او پاتې شویو یا سوجوا او کم کس خلق په احد کې پاتې شویو نو تاسو غوختل چې منګه جنگ لړې نو خود الله تبارک وتعالى درمانی جنگ را وسته دا تاسو غوختل چې منګه جنگ لړې نو تاسو ورزو کوله د شهادت تمرګ نو الله تبارک وتعالى تاسو ته خو دې دا تاسو ولي دغه جنگ نو په دې مخه پکېږي دا خو ستاسو د درجو د چتولو د پاره او دارنګي د کافرانو د راغورځولو د پاره الله تبارک وتعالى داسې حالات راولي نو تاسو باندې حالت راغی او تاسو هغه ته قتل کوم ارزو چې تاسو د شهادت ته مرګ د پاره کوله کله چې حکم د جهاد راغی نو تاسو ویلو چې موږ به قرباني ورکو نو حکم د جهاد راغی او جنگ د هوت جوړ شو نو تاسو ورته قتل وما محمد او ند محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر قد خلت من قبله الرسل تحقیق تیر شوی دی مخکې د پیغمبر نه پیغمبران افهم ما تا نو بس کچره مړ شو او کوتلن کلب تم یا قتل کړی شن تاسو به اوړی علی قابکم په پوندو تاسو باندې و من ينقلب اغسوک چې واوړی دا علی عقبه په خپل پوندو باندې فلن يضر الله شيئا نو چرې ضرر نشي رسول الله ته د سی شیز یا ضرر نشي رسول دین د الله ته د سی شیز و سيجزي الله الشاكرين او زرد چې بدله به ورکی الله شکر استونکو ته احد کې د نبی علی السلام متعلق आवाज اوچت شو چې نبی علی السلام وفات شو ولی نبی علی السلام کړی تا وګرځیدو او د نبی علی السلام په سر مبارک کې چې کم دی هغه کونډې خخ شوي دارنګ غزار پې شو په سر باندې لګیدلی وینې ته بایدی رباعی چې کم دی هغه غاخونه چې کم دی شهیدان شو او आवाज اوچت شو چې نبی علی السلام وفات شو نو آیاتونه الله تبارک وتعالى د دې د پار راولېګل چې د دین چې کم دی هغه قیام هغه د نبی علی السلام د جوان پورې نه دی هغه چې کم کار کا هغه خپل راورسو و ستاسو کار دادی ک پرس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل کار خپل دین تاسو ته راورسو اوس دغه دین به تاسو مضبوط رانی وي پیغمبر خو به د دنیا نه زی او که تاسو دا وایي چې نه پیغمبر به همیشه همیشه مونږ سره وي پیغمبر همیشه تاسو سره پاتې کیدون کې نه د زما سنت طریقه ده او که تاسو وایي چې نه یاره دی به همیشه نو ما یو پیغمبر پرېښې دی همیشه دا خو زموږ د خلکو غلطي ده چې وایي یاره په میره کې ګورئ حضر علیه السلام څه دی وایي هغه دا ګوته نیشته او هغه ژوندی دی الله تبارک وتعالی وایي د دنه مخکې چې څوره پیغمبران تللي دي هغې هم وفات شوي دي یو پیغمبر د الله تبارک وتعالی آیاتونه ګواهي کوي او د آیاتونو مطلب دا دی چې قد خلت من قبل الرسل د دې مخکې هم پیغمبران تیر شوي دي په هغې مرګ راغلی دی په ام ماته نو بس کچرې دی مړ شو او کوتله او یا قتل کړی شو انقلبتم علی اعقابکم نو اوړی به تاسو په خپلو پوندو باندې نو تاسو دین د دې دپاره کوئ چې نبی علیه السلام ژوندي نو تاسو به په دین قایم وی او چې نبی علیه السلام نی نو تاسو به د دین نه اوړی نو که تاسو د دین تعلق دای چې نبی علیه السلام به همیشه موږ سره موجود دی نبی علیه السلام به همیشه موجود نی تاسو بخپل دین باندې کله کو درېږئ و من ينقلب علی عقبی عاصوک چې واوړی د پوند خپل باندې د سنه د پیغمبر د تابعدارای نه د تابع د پیغمبر د تلو نه پس د دنیا نه د رحلت کولو نه د وپات کېدو نه او دارنګي د دین نه د اسلام نه واوړی د خپل پوندو نو ضرر چاته ورساو الله دین ته ضرر نه رساو ضرر ځان ته ورساو فلن يضر الله شيئا چری به ضرر نه رسي الله تبارک وتعالى ته دا الله دین ته دسه شي نو چری ضرر نشي رسوله دا الله دین ته دسه شي وسيجزي الله الشاكرين او زردا چې بدله به ورکی الله شکر استونکو ته الله تبارک وتعالى به خلق له بدلی ورکی کم خلق چې الله تبارک وتعالى د دین د پاره کوشش کوي او د الله شکر گزاري چې زه د الله بندایم دنیا ته چې الله زه د کم مقصد د پاره را لېګلم هغه مقصد به زه خپلوم، هغه مقصد به زه ادا کوم، زه به د الله تبارک وتعالی د ارشاداتو د تعلیماتو د هغه د احکامو او د هغه د کتاب د هغه د پیغمبر د ژوند د لاندې به خپل ژوند تیروم. ان الله تبارک وتعالی وایي داسې خلک به د اجر نه محرومه نشي، دا شکر ایستونکي د الله تبارک وتعالی دي. لئن شکرتم لازیدنکم، کچر تاسو شکر ادا کو زه به تاسو له نعمتونه سیوا کوم، زه به ستاسو په هر شیز کې خیر او برکت واچوم. او واقعي ده څوک چې شکر ادا کوي الله تبارک وتعالی د هغه په هر څه کې خیر او برکت اچوي. الله دې مونږ کې د الله د شکریا ماده صرف په ژبه نه په عمل کولو باندې دی الله تبارک وتعالی زمونږ د مسلمانانو نصیب کی، چې دا مسلمان بیا خپل مقام ته ورسی کم مقام چې زمونږ نه رک شوی دی. ایم سسکم کرحن، کچری ورسی تاسو ته زخم، فقد مسل قوم قرحم مثلون، تحقیق رسیدلیو قوم د کافرانو ته زخمونه پشاند دی. و تلکل ایام نداولها، دغه دی ورځی چې اړو راړو مونږ دی لرا بین الناس په منځ د خلکو کې. ولیعلم الله الذین آمنوا، دې لپاره چې ښکاره کی الله هغه کسان چې مؤمنان دي. ویتخذ منکم شهداء، او ونیوي ستاسو نه شهداء شهیدان. والله والله تعالی چې دی لا يحب الظالمین، مینه نه کوي د ظالمانو سره. وليمحص الله الذین آمنوا، دې لپاره چې خاص کی الله مؤمنانو لره هغه کسان چې ایمان راوړي. ويمحق الكافرين، او مخو کی ختم کی کافران لرا. ام حسبتم، آیا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه، چې تاسو به داخل شي جنت ته. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او نبي خکار کړی الله کسان چې جهاد کوي تاسو نه. ويعلم الصابرين، او نبي خکار کړی صبر کوونکي په تکلیفونو مصیبتونو جنگونو کې. ولقد كنتم تحقيق، ويتاسو تمنون الموت، چې ارزو کوله تاسو د مرګ چیرې یو جهاد رالی او موږ پکې بیا شریک شوې، موږ له شهادت مرګ نصیب شوې. من قبل ان تلقوا، مخکې د مخامخ کې دون استاسو د جنگ سره د جهاد سره. فقد رايتمون، تحقيق ولید تاسو د لره الله درمانه راوستې دا. وانتم تنظرون، تاسو ورته قتل. وما محمد، او نه د محمد صلی الله علیه وسلم، الا رسول، مگر پیغمبر. قد خلت من قبله الرسل، تحقیق تیر شوی دی مخکې د نه پیغمبران. اپا اما تا، نو بس کچره مړ شه په خپل مرګ باندې، او قتلا، یا وجل شه د بل دلاسا. انقلبتم علی اعقابکم، نوړی به تاسو په خپل پوند باندې. ومن ینقلب، هغه څوک چې واوړي علی عاقبی په خپل پوند باندې. فلن يضر الله شيئا، نجرب ضرر ان رسي الله تا د الله دين تسسيس. وسيجزي الله الشاكرين، او زرده چې بدله ورکی الله شکر استونکو ته.